Amoiz, elkartetik animatu nahi zaituztegu, pues, parte hartzera, zerte gure merkatariek ilusio handiz prestatu dituzte produktu pila bat, eta gero baita ere daude herriko artizaboak, eta uste dugu giro polita sortzen dela, eta aukera ona dela herriko merkatariak eta herriko produktuak ezagutzeko. Ordan, oso aukera polita eskaintzen dudalak, eta oso giro polita sortzen da, eta beste gure aurreko esperientzia oso ona izan da. Ordan, animatzen zaituztegu parte hartzera. Vale.